Matumani yangu ni kuwa hujambo mpenzi msikizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza na muhtasari wake. Godoro angalau 150 ndizo zinahitajika kwenye shule ya upili ya Gatara mkoani Kayanza ili wanafunzi walale salama kama mabweni mengine. Kuna ripotiwa ongezeko la idadi la wanafunzi wanaotoroka shule mkoani Makamba. Mtasikia sababu katika habari kamili. Afrika inamiliki mambo mengi ili ipigi hatua kimaendeleo. Alibaini Musa Faki wakati alikuwa akihitimisha ziara yake ya siku tatu nchini Burundi. Kuna haya bila shaka na mengine. Shansera Mgishawimana naongoza mitambo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Bei za vyakula zaripotiwa kuongezeka kwa kiwango cha juu maeneo mbalimbali ya Burundi. Francis Rohelo, mtaalamu wa kiuchumi ambaye pia alikuwa mgombea kwa ngazi ya rais mwaka 2020, anaeleza kuwa wakulima hawarahisishiwi kwa mambo mahitajio kinachosababisha mavuno yasiyotosha. Anawashauri watawala kuwekeza katika mambo yanayoleta mafanikio hususan kilimo. Tumusikilize atafsiriwa na Etienne Manirakiza. Harahezi mwanyu tarimoto abantu benshi bavuga yuko bataronka mase batafisi suka bari mu ngorane. Muda mrefu umepita watu wakilalamika kwamba hawapati mbolea, hawana jembe. Pia nyakati hizi za msimu wa kilimo ndiyo palikuwa watu wanaonjaa, lakini kwa kiasi kidogo. Lakini kwa sasa kuta watu hawawezi kulima. Hiyo inamaanisha kwamba mavuno ni madogo na kusababisha upungufu wa bidhaa sokoni, wakati ambapo wanaokuja kuemea ni wengi mno. Hiyo ndiyo sababu ya bei kupanda na kutokana na kushuka thamani kwa pesa ya Burundi kulinganisha na pesa za kigeni. Na kila mfanyabiashara hupandisha bei ya biashara zake, mfano parachichi na kadhalika. Hiyo inaeleweka sana, sina mengi ya kuizungumzia. Uwezo wa mnunuzi unajulikana ni mdogo sana, kwa sababu hawana kazi ya kufanya ili walipwe pesa na wawe na uwezo. Mfanyabiashara na mlimaji wa kupandisha bei, raia wengi wanakosa bidhaa vya kuemea kwa sababu hawana uwezo. Wale ambao wana uwezo wanaemea, lakini kwa taabu. Kwa ujumla, bei ya bidhaa inapanda na wanunuzi hupunguka. Kinachohitajika kufanyika ni serikali kutia uwekezaji kwenye miradi inayoweza kuleta pesa kwa raia na nchi. Abarundi babarimye bangana gute, bakeneye ifumbire, bakeneye isuka, bakeneye kurima, bakagaburira iki gihugu. Igihe rero ivyo bidakozwe, ibiciro bizoguma biduga. Shukrani sana Etienne Manirakiza. Kuna tarajiwa mradi wa kulisha wanafunzi kwenye shule katika tarafa la Kayogoro pamoja na Nyanzarake mkoani Makamba. Viongozi wa elimu mkoani humo wana matumaini kuwa hayo yanaweza kupunguza idadi ya wanafunzi kuacha shule. Hayo yanajiri wakati zaidi wanafunzi 4700 walipotea kuacha masomo katika muhula wa kwanza mwaka huu. Sababu ya tabia inayopelekea wanafunzi kutoroka shule ni umaskini unaoripotiwa katika familia na upuuzi wa wanafunzi, kama wanavyothibitisha wazazi pamoja na walimu. Mengi zaidi naye Moize Misago. Kulingana na wazazi wanafunzi kutoka tarafa za Makamba, Kayogoro pamoja na Kibago, umaskini ambao unasibu kaya ni sababu kuu inapelekea wanafunzi kutoroka shule. Kando na sababu hiyo, kuna ripotiwa pia mfumuko wa bei ya bidhaa mahitajio ambao unadhimiza wazazi na kushindwa kuhudumia familia zao. Kando pia na sababu hizo, kuna ongezeka ukosefu wa shauku ya shule kwa wanafunzi kulingana na wazazi hao. yao. Wanafunzi zaidi ya 4,700 ndiyo wanaripotiwa kuacha shule awamu ya kwanza ya mwaka huu wa shule, takwimu zinazotolewa na idara ya elimu mkoani Makamba. Sildinda Gijimana, mshauri kwenye idara hiyo anayehusika na mipango na takwimu, anabaini kuwa wanafunzi hao ni wengi. Mshauri huyo anaeleza kuwa mradi huo wa kulisha wanafunzi shuleni utapoanzishwa utasaidia kupunguza idadi hiyo. Kuliposherekewa sikukuu ya lishe shuleni barani Afrika mkoani Kirundo Mei mwaka jana, ilitangazwa kuwa wanafunzi 670,000 ndio wanahudumiwa shuleni, huku serikali ikiazimia kulisha wanafunzi shuleni wapatao 3,000,000. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunaendelea na taarifa ya habari. Shule ya upili ya Gatara Institute Saint Joseph inakabiliwa na uhaba wa godoro zinazofikia idadi ya 150. Hayo yalifahamishwa na Frere Deis Bigirimana Jumapili hii, ambapo shule hiyo ilikuwa ikipokea zawadi ya godoro 25 zilizotolewa na wanafunzi waliosomea shuleni hapo pamoja na walimu waliotumikia kwenye shule hiyo. Benjamin Mitabakana aliyewakilisha watu hao anafahamisha kuwa watatoa kwa mara ya pili godoro nyingine zaidi ya zilizotolewa kwenye siku hiyo. Uhaba wa viwanja vya mpira wa wavu pamoja na marefa wa kimataifa ni mojawapo wa changamoto zinazokabili shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi. Ili masuala hayo yapatishiwe ufumbuzi, Generali wa polisi Serge Ntakavura, kiongozi wa shirikisho hilo nchini Burundi, anaitaka wizara husika na michezo kuzidisha nguvu za kuunga mkono mashirika ya michezo nchini Burundi. Afrika inamiliki mambo mahitajio ili ipige hatua kimaendeleo, kwa mfano vijana na ardhi yenye rutuba. 60% za ardhi ziko barani Afrika. Musa Faki alisema hayo wakati alikuwa akihitimisha ziara yake ya siku 3 nchini Burundi. Kwa mujibu wake, inashangazwa kuwepo uhaba wa ngano kwa sababu ya vita inayoripotiwa nchini Ukraine. Kiongozi huyo anasema kuwa alifurahi kukuta rais wa Jamhuri ya Burundi akichapa kazi mkoani Kirundo ambako alimpokelea. Musa Faki anasema kuwa shughuli ndizo ufumbuzi wa masuala yanayokabili bara Afrika. Tumsikilize atafsiriwa na Romuald Nyabivuz. Kumradi kwenye upande wa mitambo wananiosha kuwa ripoti hiyo bado haijapatikana. Hadi hapa mpenzi msikilizaji ndipo tunamalizia taarifa tuliyokuangalia. Shukrani kwako wewe uliotega sikio. Kwenye upande wa pili alikuwa Chancellor Mugisha Wimana. Kwa visi nyunguru nimekusomea taarifa hii. Kwa heri.